سن رہے ہیں نبی کے دیوانے، سن رہے ہیں نبی کے دیوانے، سعد بیٹھا ہے نعت سنانے، سن رہے ہیں نبی کے دیوانے، ہم درودوں کی ڈولی سجا لے، اور سلاموں کے گجرے بنا لے، اور سلاموں کے گجرے بنا لے، خوشبوئیں ذکر حق کی لگا کے، خوشبوئیں ذکر حق کی لگا کے، پھر چلے آپ کے آستانے، سن رہے ہیں نبی کے دیوانے، ان کے روضے کا منظر تو دیکھو، بھول جاؤ گے جنت کو دیکھو، بھول جاؤ گے جنت کو دیکھو، نور کی چادریں بچھ رہی ہیں، نور کی چادریں بچھ رہی ہیں، رحمت حق کے شامیاں، سن رہے ہیں نبی کے دیوانے، حوض کوثر کو جب ہم چلیں گے، سیدھے جنت میں جا کر رکیں گے، سیدھے جنت میں جا کر رکیں گے، ان کو رضواں بھی روکے گا کیسے، ان کو رضواں بھی روکے گا کیسے، جن کو بھیجا ہے خود مصطفیٰ نے، سن رہے ہیں نبی کے دیوانے، سن رہے ہیں نبی کے دیوانے، سبز گنبد کی چھایا جہاں ہے، عرش اعظم کا سایہ وہاں ہے، عرش اعظم کا سایہ وہاں ہے، بخششوں کی وہاں انتہا ہے، بخششوں کی وہاں انتہا ہے، ہے وہیں سارے موسم سہانے، سن رہے ہیں نبی کے دیوانے، سن رہے ہیں نبی کے دیوانے، ایسا جب ادھر کو گزرنا، ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا، ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا، سعد بے چین ہے منتظر ہے، سعد بے چین ہے منتظر ہے، بھیج دیجیے اسے بھی بلانے، سن رہے ہیں نبی کے دیوانے، میں جو بیٹھا ہوں نعت سنانے، دیوانی سن رہے ہیں نبی کے دیوانی۔